नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ये नवम कंडिका प्रश्न के रूप में है, उत्तर के रूप में दशम कंडिका आना है आगे, अथवा आक्षेप के रूप में भी है। ये दो प्रकार का अर्थ निकालेंगे, प्रश्न के रूप में भी है, आक्षेप के किम शब्द दोनों अर्थ में होता है, प्रश्नार्थक भी होता है आक्षेपार्थक भी होता है किम, ऐसी स्थिति है। तो दोनों अर्थ यहां भाष्य टीका में दिखाएंगे। तो कहा था सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इत्युपासिता यदर्था उपनिषद कृष्णापि तस्य एतस्य सूत्रस्य व्याचिख्यासु प्रयोजनाभितिशया उपजिजांक्षति। ऐसा इतने भाष्य के पंक्ति के ऊपर छह बार टीका कहते हैं, ये सूत्रिता से लेकर के उपजिगांक्षति तक इतने भाष्य के ऊपर छह बार के क्या कहना है। सूत्रिता इति इत्यादि उपजिघांसति इति अंत भाष्याभिप्रेतार्थ आविष्कर पराणि षड वार्तिका। सूत्रिता से आरंभ करके उपजिघांसति तक जो भाष्य का अर्थ है, भाष्य का अभिप्रेत अर्थ है, इष्ट अर्थ है, भाष्य क्या क्या अर्थ निकालना है इष्ट अर्थ का आविष्कार परक छह वार्तिक है, ठीक है ये बताते हैं तथा ही वही वार्तिक देते हैं। आत्मेत्यनेन वाक्येन ब्रह्म विद्योपसूत्रिता यदर्थोपनिषद कृत्स्ना वृत्तिस्तस्य भविष्यति। आत्मेत्येकमिदं सूत्रं कंडिका द्वयमेव वा अध्यायो वा समस्तो य मध्याय द्वयमेव वा अव्याकृत अव्याकरण प्रवृत्ति न परे विदुः पंचैव किल सूत्राणि तथा पिष्टम् न बाध्यते अव्याकृतम् सयेसेह तथा तथात्मैवेति च परः पदनीयम् तथा प्रेय पदार्थ पंचसूत्रितः यथोक्तानाम् च सूत्राणाम् आशास्त्रस्य समापनात् वृत्तिस्यादुत्तरो ग्रन्थ तत्र तेषाम् समन्वयात् व्याचिख्याशूरथेदानीम् सूत्रार्थान् सूत्रञ्जसा प्रयोजनाभितित्साया उपोद्घाते प्रवर्तते। ये छह वार्तिक है। आत्मा इति अनेन वाक्येन, आत्मा इत्ये उपासिता जो सप्तम कंडिका में वाक्य आया, आत्मा इत्येन इति अनेन वाक्येन, आत्मा इत्ये उपासिते वाक्य आत्मा शब्द वाक्येन ब्रह्म विद्या उपसूत्रिता, ब्रह्म विद्या के कथन सूत्र संक्षेप में कहा, समीप में है इसलिए उप में कहा। अभी नवम कंडिका है, सप्तम कंडिका समीप में है, उप माने समीप, समीप के द्वारा ब्रह्म विद्या को संक्षेप में बता दिया, सूत्र रूप से कहा आत्मा इति उपासिता। यही है यदर्थो यदर्था उपनिषद कृष्णा, जिसके लिए यह आत्मा इति उपासिता, आत्मा के लिए ही, आत्मा का प्रतिपादन में सारे उपनिषद आगे जितने उपनिषद इसी के लिए है, यह आत्मा इति उपासिता इतने अंश के लिए पूरे उपनिषद है, जितने भी उपनिषद है सब उसी के लिए है। यदर्था उपनिषद कृष्ण वृत्ति ही तस्य भविष्यति, सारे उपनिषद उसी की जो आत्मा इति उपासित वाक्य है उसी के वृत्ति हो जाएंगे, उसी की व्याख्या, सारे उपनिषद उसी की व्याख्या है कहा, वृत्ति तस्य भविष्यति ये कहा। आत्मेत्येकमिदं सूत्रम कंडिका द्वयमे बवा, आत्मा इति उपासित यही सूत्र है, संक्षेप इतना ही है, अथवा दो कंडिका संक्षेप है, सूत्र है, सप्तम और अष्टम कंडिका, दो कंडिका भी ले सकते हैं सूत्र रूप में, कंडिका द्वैते बाबा आत्मा इत्येव सूत्रम, सूत्र यही है, संक्षेप यही है, इसी के लिए सारे उपनिषद इसके व्याख्या के लिए है, वृत्ति है इसकी व्याख्या है, अथवा कंडिका द्वैते बाबा, अथवा दो कंडिका ले सकते हैं सप्तम और अष्टम कंडिका, तदेतत् प्रिय अष्टम कंडिका में है, सप्तम में है, दो कंडिका ले सकते हैं। अध्यायो वा समस्तोयम, अथवा प्रथम अध्याय पूरा उसी के लिए है, ये सूत्र सूत्र रूप में है संक्षेप में, इसके आगे व्याख्या, प्रथम अध्याय की व्याख्या समझ रहा आगे के उपनिषद सारे, केवल वृद्धारण्यक नहीं जितने उपनिषद है। अध्याय द्वय में, अथवा मधुकांड जो है ना दो अध्याय, ये दोनों संक्षेप है, आत्मा इत्य उपासित है आत्मा के विषय में संक्षेप है। आगे जितने उपनिषद इसकी व्याख्या है ये भी कह सकते हैं, माने तीन विकल्प दिया, चार विकल्प दिया, आत्मा इत्य उपासित इतना ही है संक्षेप, इसी की व्याख्या सारी उपनिषद है एक, अथवा दो कंडिका ये सूत्र रूप में है, आगे व्याख्या में अन्य उपनिषद है सारे उपनिषद, अथवा प्रथम अध्याय पूरा सूत्र रूप में है संक्षेप में है उसकी व्याख्या और उपनिषद, अथवा द्वितीय अध्याय तक माने मधुकांड पूरा, ये मधुकांड है प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय को मधुकांड कहते हैं, ये पूरा ये कहा। किंतु भर्तृप्रपंच का मत है पांच सूत्र है कहते हैं, वो संक्षेप में पांच वाक्य हैं भर्तृप्रपंच ऐसा कहना चाहते हैं, ये कहते हैं अव्याकृत व्याकरण प्रवृत्ति ने अपरे विदु, अपरे अन्य आचार्य भरित प्रपंच आदि ऐसा जानते हैं मानते हैं, जानते हैं क्या अव्याकृत व्याकृत तद्धेतम अरि अव्याकृतम आशित, यहां से लेकर के पांच लेना है, वो भी एक सूत्र है संक्षेप में, आगे कभी अव्याकृत की व्याख्या होगी, कभी कभी आत्मा की व्याख्या होगी, कभी अविद्या की व्याख्या होगी, ये भरित प्रपंच का पद है। अव्याकृतम अव्याकृत व्याकरण प्रवृत्ति ने अव्याकृत का व्याकरण कहा था, तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसित तर नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत, तो अव्याकृत का व्याकृत एक संक्षेप वाक्य है, माने इसका आगे व्याख्या होनी है सारे उपनिषद व्याख्या के रूप में होंगे। एक दूसरा प्रवृत्ति नहीं बोलते आदि, आदि से माने चार और लेंगे, पांच वाक्य दिखाएंगे यहां, पंचईव के लिए सूत्राणी तथा पिष्टम न बात, पांच ही है सूत्र वाक्य, पांच है अव्याकृत आदि पांच है, फिर भी भारतीकार कहते अन्य लोग ऐसा बोलते हैं भरित, फिर भी इष्ट का बाद नहीं होता, माने आत्मा की तो व्याख्या कर रहा है अन्यत्र सारे उपनिषद आत्मा के वृत्ति रूप में है, तो इष्ट का बाद नहीं होता, भरित प्रपंच मत मानने पर भी इसमें कोई बाद नहीं होता, ये कह रहे हैं कैसा उनके मत में कितने हैं संक्षेप सूत्र, कितने हैं सूत्र कितने हैं, कहते अव्याकृतम एक तद्धेतम तरी अव्याकृतम आशीत, एक एक सूत्र यह है भारतीय प्रपंच मध्य, दूसरा सयेस यह प्रविष्ट ऐसा वाक्य आया है, वही आप ये दूसरा है सूत्र वाक्य, क्यों कभी अनात्मा की चर्चा होगी सारे उपनिषद में, क्या आत्मा की चर्चा होगी, यही तो है आत्मा यही है, तो सयेस यह प्रविष्ट ऐसा, और तथा आत्मा ही आत्मा ही देव उपासित, ये तीसरा है सूत्र वाक्य, अच्छा अपर यह अपर है, और तदेतद परिनियम अश्य सर्वस्य एदम आत्मा, उसी सप्तम मंत्र में यही है, ये भी एक सूत्र वाक्य है उसी को प्राप्त करना चाहिए करके, और तथा प्रेय ये अष्टम कंडिका में है, तदेतत पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात्, ये कहा ये पांच है पदार्थ पंचसूत्रिता, पांच पदार्थ संक्षेप में कहा उन्होंने, इन्हीं की व्याख्या आगे जितने उपनिषद इनकी व्याख्या है ऐसे भरत प्रपंच मानते हैं, और सिद्धांत के माध्यम से या तो आत्मा इति उपासित एक ही है, या दो कंडिका है, या प्रथम अध्याय पूरा है सूत्र में, या द्वितीय अध्याय तक, ये संक्षेप है बाकी आगे व्याख्या है ऐसा मान्यता है। यथोक्तानाम तो सूत्राणाम आशास्त्र से समापराध, आशास्त्र से आंग यहां अभिविधि में है मर्यादा में, पूरे शास्त्र समापन इसी में होते हैं ये सूत्र वाक्यों में, जितने उपनिषद हैं शास्त्र में उपनिषद सारे के सारे ये सूत्र वाक्य में समावेश हो जाते हैं, कहा इनकी व्याख्या है सारी यही है। यथोक्तानाम जो सूत्राणाम पूर्वोक्त जो सूत्र वाक्य हैं संक्षेप में कहे गए वाक्य उन्हीं का ही, आशास्त्र से समापना संपूर्ण शास्त्र का समापन वही हो जाता, समाप्ति वही हो जाती है, आंग शास्त्र के साथ लगेगा, अभिविधि अर्थ में आंग है मर्यादा में नहीं, पूरे शास्त्र तेरह सहित अभिविधि पूरा शास्त्र जितने भी उपनिषद आदि है इसी में समापन हो जाते समाप्ति हो जाते हैं, यही सूत्र की व्याख्या ही है सारा सारे उपनिषद यही है। वृत्ति स्याद उत्तरो ग्रंथ, आगे के ग्रंथ जितने भी हैं वृत्ति है व्याख्या है इन्हीं के, जो कहे गए सूत्र वाक्यों की व्याख्या है सारा, वृत्ति स्याद उत्तरो ग्रंथ तत्र तेषाम समन्वयात, तत्र माने यही सूत्रित वाक्यों में तेषाम आगे के जो वाक्य आएंगे समन्वय हो जाते हैं ऐसा कहा। व्याचिख्यासुर अथ इदानीम, व्याख्या करना चाहती है श्रुति, श्रुति व्याचिख्यासु श्रुति अथ इदानीम सूत्रार्थान श्रुति रंजसागा, सूत्रों के अर्थ को व्याख्या करना जो चाहती श्रुति। यथावत रंजसा मन यथावत, सूत्र के संक्षेप में जो कहा था उसके विषयों को व्याख्या करना चाहती चाहने वाली श्रुति। प्रयोजनाभिदिशा उपोदघाते प्रवर्तते, ऐसा है वहां आयादेश होकर के लोप हो रखा है। प्रयोजन कथन करने की इच्छा से माने आत्मा इतने उपासते का आत्मा को जानेंगे तो क्या मिलेगा, प्रयोजन फल। प्रयोजनाभिदिशा यही उपोदघाते प्रवर्तते, प्रयोजन के प्रयोजन के कथन करने के लिए उपोदघात में प्रवृत्त होती है स्मृति, उपोदघात करती है पहले। प्रयोजन तो आगे माने नमक दशम कर्णिका से शुरू होगा, आत्मा तस्मात तस्वत प्रयोजन है आत्मज्ञान से सर्वरूप हो जाना, सर्वात्मभाव प्राप्त होना दशम कर्णिका में आना है, उसके लिए उपोदघात में प्रवृत्त होती है। ये नवम कंडिका उपोदघात के रूप में है, ये कहा ठीक है। इसके उपसूत्रिता बोल दिया ना, आत्मा इतने वाक्य अनेन वाक्य है ना, ब्रह्म विद्या उपसूत्रिता कहा था माने विद्या सूत्र से सामीप्या उपह, उपशब्द लगा विद्या सूत्र के समीप में है, ये विद्या सूत्र सप्तम कंडिका में है, ये अनुभव कंडिका समीप में है, ये कहते हैं विद्या सूत्र से सामीप्या उपशब्द। सूत्र तो विद्या जनकत्व उपनिषद से सत्वम, संक्षेप में कहा गया जो ब्रह्म विद्या है उसके जनक रूप से आगे जितने उपनिषद है ये उनका अंग बन जाते हैं उसी वाक्य का, क्योंकि इसे आत्मा के लिए माने सहयोगी होते हैं, आत्मज्ञान के लिए सहयोग होते हैं, ये कहते हैं सूत्र तो विद्या जनकत्व, संक्षेप में कहा जो ब्रह्म विद्या है उसके जनक होते हैं उपनिषद आगे के उपनिषद सारे, इसलिए तच्छे सत्वम उसी के अंग हो जाते हैं। कौन इसे सूत्रित जो आत्मा हेतु उपासित वाक्य है इन्हीं के अंग बन जाते हैं सारे वेद, क्यों ब्रह्म विद्या के जनक हैं ये सारे उपनिषद आगे। यदर्था कहा था, यदर्था उपनिषद कृष्णा वृत्ति तस्या भविष्यति कहा था, ठीक है। कहते हैं तभी सूत्र व्याख्यान सर्वोपनिषद अर्थ सिद्धे, तब तो महाराज संक्षेप की व्याख्या करने से ही सारे उपनिषद का अर्थ सिद्ध हो गया, यदि सूत्र की व्याख्या सारे हैं तो सूत्र की व्याख्या कर देने से पूरे उपनिषद का अर्थ हो गया सिद्ध हो गया। तदाहु इत्यादि प्रथा फिर तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य उपनिषद इत्यादि जो आगे के ग्रंथ है व्यर्थ है ये, क्योंकि सूत्र की व्याख्या से उपनिषद की व्याख्या हो गई जिसके लिए कहा। शंका आ गई तो उत्तर देते हैं वृत्ति तस्या भविष्यति कहा था, उसी के जो संक्षेप में कही गई उपनिषद है ना आत्मविद्या है उसी की वृत्तियां है, व्याख्या है सब वही होगी कहा, ठीक है। तदाहु इत्यादि जो ग्रंथ हो इसका अर्थ करते हैं वृत्ति तस्या भविष्यति का अर्थ करते हैं, जो तदाहु आदि जो ग्रंथ है तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मनन्ते आदि जो ग्रंथ हैं ग्रंथो भविष्यति असौ सूत्रिताया विद्याया वृत्ति, असौ सूत्रिताया विद्याया वृत्ति भविष्यति, आगे का ग्रंथ जो है असौ शब्द से आगे का ग्रंथ जितने भी हैं जो संक्षेप में कही गई विद्या के ये वृत्ति हो जाते हैं ये बता रहे हैं वृत्ति तस्या भविष्यति, ये योजना लगाना। आत्मा इत्येव उपासिता इति एतदेव सूत्र सूत्रम उत्तरम सर्वम तद विवरणम इति अनुवदति, आत्मा इत्येव उपासिता एक संक्षेप यही है बस, सारे उपनिषदों का तात्पर्य इसी में होना है यही है, बाकी सारे के सारे उसकी व्याख्या जितने उपनिषद हैं सब उनकी व्याख्या है, ये कहा था उसका अनुवाद करते हैं, ये कहते हैं आत्मा इत्येव उपासिता इति एतदेव सूत्रम, यही सूत्र तो यही है, एक ही वाक्य है आत्मा इत्येव उपासिता, सारे उपनिषदों का कहना आत्मा के लिए बोलना है और तो कोई यही नहीं सूत्र। अपरस्य विवरणम उत्तरम सर्वम तद विवरणम, आगे जितने भी उपनिषद भाग है उसी के व्याख्या है आत्मा इति उपासित का, ये अनुवाद करते हैं आत्मा ये कहते हैं आत्मा इति एकम इदम सूत्रम, एक ही सूत्र वाक्य है, अथवा कंडिका द्वय बाबा बोलना चाहते हैं आगे ठीक है, कहते हैं तद्धे का इति कंडिका, दो कंडिका बोलना है तद्धय तत् अव्याकृतम आशित तन्नापुरूपाभ्याम व्याकृत, एक कंडिका सप्तम कंडिका तद्धय एक अभिता यहां ये बोल रहे हैं तद्धय तद्ह इति एका तद्ह तद्धय तत् अव्याकृतम आशित, ये थे तद्ह से आरंभ करके एक कंडिका यह है सप्तम कंडिका, और तदेतत इति अपरा तदेतत पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय दूसरा अष्टम कंडिका, कंडिका द्वय में बबा कहा था, सूत्र वाक्य में दो आते हैं कहा था यह है। तद उभयम सूत्रम, ये दोनों सूत्र हैं, सप्तम कंडिका और अष्टम कंडिका सूत्र हैं, संक्षेप हैं। अपरस्य विवरणम, बागी जितने भी अपरम अस्य विवरणम, जितने अन्य हैं सब इसी की व्याख्या है, सारे उपनिषद यही दो सूत्रों की व्याख्या है, ये सिद्धांत पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, कंडिका द्वय में बबा बोला था, आगे कहते हैं तृतीय अध्याय सर्वोपि एकम सूत्रम प्रपंच तस्य इत्याह उत्तरम प्रपंच। तृतीय अध्याय, हम प्रथम अध्याय में बैठे हैं, यह बोल रहे तृतीय अध्याय, आरण्यक क्रम से तृतीय अध्याय, उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय ही है, क्योंकि वृंदावन के दो अध्याय पहले हो चुका है, भाष्य नहीं लिखा उसमें, वो पवर के ब्राह्मण में आता है, माने गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक में जितनी क्रियाएं होनी है सारी उसमें वर्णन है, कर्मकांड परक है दो अध्याय, इसलिए भाष्यकार ने वह भाष्य नहीं लिखा है। तो आरण्यक क्रम से तृतीय अध्याय होता है, इसलिए भारतीकार तृतीय अध्याय करके बोल रहे हैं, माने वृद्धारण्य क्रम से, और उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय है, ध्यान देना चाहिए जो बोलने की शैली है उनकी। ये कहते हैं तृतीय अध्याय सर्वोपी, या प्रथमाध्याय लिख सकते थे किंतु तृतीय अध्याय लिख दिया, आरण्य क्रम से तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय सर्वोपी एकम सूत्रम, तृतीय अध्याय पूरे के पूरे एक सूत्र वाक्य है, माने प्रथम उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय है। उत्तरम प्रपंचस्तस्य, आगे जितने भी हैं उपनिषद आदि इसी की व्याख्या है, प्रथम अध्याय की व्याख्या है, ऐसा कह सकते हैं। अध्यायो वा, यही कहा था वहां, अध्यायो वा समस्तोयम, समस्त अध्याय सूत्र वाक्य ऐसा समझ सकते हैं, अथवा अध्याय द्वयमेव वा बोला भारतीकार ने, अथवा दो अध्याय मधुकांड पूरा, तृतीय अध्याय चतुर्थाध्याय से, फिर वे आरण्य क्रम से बोल रहे हैं, माने उपनिषद उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय होता है, आरण्य क्रम से तृतीय चतुर्थ होता है, ये दोनों अध्याय सूत्रम, ये सूत्र है, उत्तरम विवरणम, ये कहा आगे के जितने भी हैं इसका व्याख्या है। अध्यायो अध्याय द्वय विवाह कहा था, स्वाभिष्टाम सूत्र कृत्रिम विकल्प द्वारा उक्तिया, अपने द्वारा जो सूत्र की कल्पना है तीन चार प्रकार से व्याख्या कर दी, स्वाभिष्टाम स्व अभिष्ठाम, अपने लिए अभिष्ट है सूत्र की जो व्याख्या है, कल्पना है सूत्र की, कल्पना सूत्र वाक्य की कल्पना चार प्रकार से की, आत्मा इति उपासित एक वाक्य हो सकता है, अथवा दो कंडिका हो सकते हैं, तद्धे तत्परी अव्याकृत आशित तर नाम रूपाभ्याम व्याकृत, एक कंडिका यह है पूरा सप्त कंडिका, और तदे तत्प्रिय द्वितीय अष्टम कंडिका, ये दो हो सकते हैं, अथवा एक अध्याय पूरा हो सकता है तृतीय अध्याय आरण्य क्रम से, अथवा चतुर्थ अध्याय भी हो सकता है, माने पूरे दो अध्याय इसमें हो सकते हैं, ऐसा ये स्वाभिष्टाम सूत्र कृतम सूत्र ये चार विकल्प अपने में है, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, अपने में भारत प्रपंच के मत में पांच विकल्प है, वो भी ठीक है, कोई बात हो नहीं हो बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं, कहना चाहेंगे आगे। स्वाभिष्टाम सूत्र कृतम, कृतम माने कल्पना, सूत्र की कल्पना जो की, चार प्रकार की कल्पना की, माने आत्मा इति उपासित एक अथवा दो कंडिका अथवा तृतीय अध्याय पूरा अथवा चतुर्थ अध्याय भी लेना कहा, माने आरण्य क्रम से चार विकल्प है, एक संक्षेप है, आगे सारे उपनिषद इनकी व्याख्या है। स्वाभिष्टाम सूत्र कृतम विकल्प विकल्प द्वारा उक्तिया, अपने लिए जो अभिष्ट है सूत्र की कल्पना उसके विकल्प द्वारा कहा, चार प्रकार के विकल्प के द्वारा कथन करके, भर्ती प्रपंच इष्टम तद विभाग महा, वह भर्ती प्रपंच को जो इष्ट है तद विभाग माने सूत्र विभाग, सूत्र वाक्य के विभाग को कहते हैं। आगे ये कहा अव्याकृत इत्यादि कहा था, अव्याकृत व्याकरण प्रवृत्ति न्यपरे विदुहु पंचई वैकले सूत्राणी तथा इष्टम न बाध्यते, ये कहा था भारतीय अव्याकृत को व्याकृत होना, यह सप्तम कंडिका है, तद्ये तत्तरी अव्याकृत आशित, यहां से लेकर के पांच सूत्र वाक्य हैं, ऐसा भरत प्रपंच कहते हैं। तो तथापि इष्टम नवाद्यते कहते हैं, फिर भी इष्ट का बाद होता नहीं है, भरत प्रपंच का पांच लेने पर भी हमारे इष्ट का बाद नहीं बना, हमारे क्या है इतने अंश ये हैं, ये सूत्र आत्मा इति उपवास देशी का है, उसी के लिए पांच हम चार मान रहे हैं, वो पांच मान रहे हैं, वो भी हमारे इष्ट का बाद नहीं होना है, भी कहा ठीक है। हमें कहते हैं उक्त विभाग से भरत प्रपंच का विभाग है ना, तदीय संप्रदाय अवगत तो किल उक्तम, जो उनके जो विभाग है भर्ती प्रपंच जो विभाग करते हैं कल्पना करते हैं पांच प्रकार के उसमें तदीय संप्रदाय अवगत द्योतनार्थम, उन्हीं के संप्रदाय में चलने वाला है ये, हमारे में नहीं, भर्ती प्रपंच के समुदाय संप्रदाय में होने से द्योतन करे किला शब्द लगा दिया, एक किला बोल दिया पंचायी वकील सूत्राण इत्यादि कहा था। ठीक है, कहते अश्याम पे कल्पनायाम, भारतीय प्रपंच की जो कल्पना है पांच प्रकार की कल्पना करेंगे, इस कल्पना पे भी ऐक्य ज्ञानात मोक्ष से नष्ट, वहां भी वही जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से मोक्ष होना है, उसमें कोई हानि नहीं होती है। इति अंगीकारम सूत्र विभाग से सूचित, इसलिए अंगीकार सूत्र विभाग को अंगीकार की सूचना देते हैं। तथापि इष्टम न बाध्यते, तथापि इष्टम न बाध्यते, ऐसे उनकी कल्पना के आधार पर भी जीव परमात्मा के ऐके के बारे में चर्चा होनी है, इष्ट का बाद होता नहीं है। ठीक है, यही कहा तानी एवं परोक्त सूत्राणी प्रदर्शयति, वही जो भारतीय प्रपंच के द्वारा कहे गए सूत्र वाक्य हैं उनके ही दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं क्या है। अद्याकृतम सयेषे तथा मैवेति चापर पदनीयम तथा प्रेय पदार्थ पंचसूत्रिता, ये भारतीय प्रपंच के पांच हैं। अव्याकृतम तद्धे तत्तरी अव्याकृतम आसीत, ये वाक्य तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृत, ये वाक्य और सये सही प्रविष्ट दूसरा उसी सप्तम कर्णिका में है, और आत्मा इत्येव उपासित उसी सप्तम में ही है ये, और तदेतत् पद नियम सप्तम में ही है ये भी, एक अष्टम में तदेतत् प्रेय यही है। ठीक है, हमें कहते हैं एसे इति छांदस्य प्रक्रिया संधि अनादृत, भारतीकार दिखाए स एसे ऐसा आगे यह एतत् शब्द प्रथमा के एक वचन है, वहां सु है उसके आगे, तो आगे यह इकार है, आगे सु है बीच में, रू हो गया रुत्व और यत्व हो गया, यत्व होने के बाद लोपसाकल्य से लगा हुआ है, वह संधि नहीं होनी चाहिए थी, मंत्र में तो ठीक दिया हुआ है स ऐसा अलग अलग स ऐसा यह प्रविष्ट अलग है, किंतु वार्तिकार ने छंद मिलाने के स ऐसे बोल दिया, तो आदगुण सूत्र नहीं लगना चाहिए था ऐसा और यह में, क्यों लोपसाकर से लगा हुआ पूर्वतरा सिद्ध में लगना चाहिए, यह छांदस प्रयोग करके ठीक बोल रहे हैं ऐसा यह ऐसे वहां ऐसे लिखा हुआ है वार्तिक में संधि है, ये कहते ऐसे इति छांदस्या प्रक्रिया है, छांदसी प्रक्रिया है ये, संधि अनादृत संधि को आदर नहीं दिया गया, संधि कर दी गई है, संधि नहीं होना था यहां, ऐसा यह ऐसा अलग अलग होना था, क्यों वो करने से एक अक्षर ज्यादा हो जाता, श्लोक नहीं बना पाते, इसलिए वहां छांदस प्रयोग कर दिया, ये कह रहे। अज्ञातम आत्मतत्व जगतो निदानम अव्याकृतम शब्द का अर्थ कर रहे हैं, लिखा था ना अव्याकृतम, तो अज्ञात जो आत्मतत्व है जगत का निदान है, मूल कारण है, तदेतत् तरी अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत शब्द आत्मतत्व के लेना है, अज्ञात आत्मतत्व ज्ञान विशिष्ट आत्मतत्व जगत का कारण है, अज्ञातम आत्मतत्व जगतो निदानम माने कारणम, जगत का कारण वही मूल है, तदेव सृष्टे जगते प्रविष्टम सये से ही प्रविष्टम, सृष्ट जगत में वही प्रविष्ट हुआ है जो जगत का कारण आत्मा है, अज्ञात आत्मा वही जगत में प्रविष्ट हुआ है सृष्ट जगत में, तदेव च अनात्मनो हित्वा ज्ञातव्यम, और उसी को जानना चाहे आत्मा इत्येव उपासित, इसका अर्थ है यह अनात्मा को परित्याग करके उसी की उपासना करनी चाहिए, तदेव च आत्मा अनात्मनो हित्वा तदेव ज्ञातव्यम, वही आत्मतत्व ही ज्ञातव्य होता है, तस्य ज्ञातव्य न पदनीयत्व, वही ज्ञातव्य होने से प्राप्त करने योग्य वही है, तदेतत् पदनीयम, इसका अर्थ है, तदेव च प्रियतम, हाँ, तदेतत् प्रिय अष्टम कर्णिका में आया वही प्रियतम, ये पांच वाक्य है उनके, यही है प्रियतम इति पदार्थ पंचकम अत्र सूत्रितम, पंचानाम समूह पंचकम, पांच के समुदाय को पंचक बोला जाता है, पंचक का प्रत्यय लगता है, यही है पंचकम अत्र सूत्रितम, यहां पर सूत्रित हुआ संक्षेप में हुआ भर्ती प्रपंच के मत से कहा, उत्तर ग्रंथ से उक्त सूत्र वृत्तित्व ने प्रवृत्ति महा, आगे जितने उपनिषद भाग हैं जितने भी हैं उसी सूत्र वाक्य का ही वृत्ति है व्याख्या है, यही प्रवृत्ति बताते हैं, यथोक्ताराम इत्यादि कहा था कि यथोक्ताराम तो सूत्राणाम आशास्त्र से समापनात् वृत्ति सद उत्तरो ग्रंथ तत्र तेषाम समन्वयाद एक कहा था। यथोक्त जो सूत्र है चाहे हमारे मत से चार हैं चाहे भरतृ प्रपंच के मत से पांच हैं सूत्र वाक्य। तो यथोक्ताराम जो सूत्राणाम यथोक्त जो सूत्र है इनका आशास्त्र से समापनात् संपूर्ण शास्त्र का समाप्ति यही है, यही सूत्र वाक्य में ही है। सारे शास्त्र एक ही स्वर से बोलते हैं आत्मा को जानना चाहिए, बस इतनी बात है, यही है समापनात् बोल दिया। ठीक है, हम कहते सूत्रिता अव्याकृता आदि नाम जो सूत्रित वाक्य अव्याकृता आदि वाक्य पांच है। सम्यक अनुगते इति हेतु महा, सम्यक ज्ञान अनुगत होने में हेतु बताते हैं। तत्र ये कहा तत्र तेषाम समन्वयात, आगे जितने भी वाक्य हैं उन्हीं में समन्वय हो जाता है उत्तर ग्रंथ का। एक उक्तम च कहा भी क्या एतेषाम यथा उपनिषदानां वृत्तिस्थानयो उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते आपरिसमाप्ते शास्त्रस्य। ऐसा पहले भाष्यकार कहीं बोल भी पड़े हैं एतेषाम यथोपन्यस्तानां, ये जितने भी उपनिषद हुए हैं जितने पांच वाक्य हैं या चार वाक्य हैं इन्हीं का वृत्तिस्थानीय उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, वृत्तिस्थानीय आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है आगे, ऐसा बोल रहा है। यदि अपरिसमाप्ते शास्त्र से, शास्त्र के समाप्ति तक पूरे ये पांच की व्याख्या होनी या चार की व्याख्या होनी है, इन्हीं की व्याख्या यह सूत्र स्थान में है संक्षेप में है, इन्हीं की व्याख्या में अन्य है सारे सारे उपनिषद। ये कहा स्वपर पक्ष जो सूत्रम विभज्य, अपने पक्ष और भातृ प्रपंच पक्ष में सूत्र का विभाग कर दिया, अपने पक्ष में चार आत्मा इति उपासिता एक वाक्य हो सकता है, एक एक सूत्र हो सकता है, अथवा दो कंडिका हो सकते हैं सप्तम और अष्टम कंडिका, अथवा प्रथम अध्याय पूरा हो सकता है, अथवा द्वितीय अध्याय भी सूत्र में आ जाता है, बाकी सारे आगे व्याख्या इसके अपने मत यह है। भर्त प्रपंच के मत में अव्याकृत के व्याकृत होना एक, तद्यतन अव्याकृत आशित एक, और सयेष प्रविष्ट दो, और आत्मा इति उपासिता तीन, तदेतत् पद नियम चार, तदेतत् प्रिय पांच, यही है। स्वपर पक्ष यो अपना पक्ष और पर पक्ष भर्तृ प्रपंच पक्ष है दोनों में, सूत्रम विभज्य सूत्रों का विभाग करके स्वपक्षे तदाहु इत्यादि तात्पर्य, अपने पक्ष में तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य इति मन्यन्ते इत्यादि वाक्य आने वाला है। इसमें तात्पर्य बताते हैं व्याख्याशु, इस इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करने की इच्छुक है श्रुति, ये तदाहु आदि व्याख्या में है, किसमें है व्याख्या में है, ये नवकपंडिका आदि व्याख्या में है, ये कहना चाहते हैं व्याचिख्याशु। ये कहा व्याचिख्याशु रथे दानी सूत्रार्थान स्तुतिरंजसा, उन सूत्रों के जो अर्थ सूत्र हमारे मत में चार हैं भरत में पांच हैं उनके अर्थों की व्याख्या करने की इच्छुक जो श्रुति है, अंजसा मानी यथावत व्याख्या करने की श्रुति, प्रयोजन अभिता आई प्रयोजन के कथन के लिए, क्यों प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी, क्या मिलेगा आत्मा की उपासना करने से, प्रयोजन अभिदत्ता यही, ये चतुर्थंत है आयादेश होकर के लोप हो रखा है, प्रयोजन कथन करने के लिए, कथन करने की इच्छा से करने के लिए उपोदघाते प्रवर्तित, स्तुति उपोदघात में लग जाती है, माने नवम कंडिका उपोदघात के रूप में है, आगे के लिए प्रश्न है आगे के लिए उपोदघात के रूप में है। ये कहा ठीक हमें कहते हैं सूत्र प्रवृत्तेर अनंतरम अवसरे सत्याम सती आत्मा इत्यादि सूत्रार्थम आत्मज्ञानम तद अपेक्षितान अभी विवेकादीन उपाय भेदान अंजसा व्याख्या तुम इच्छन्ति श्रुति, सूत्रित ज्ञान फल कथनाय उपदघातम चिंताम प्रकृति सिद्ध्यर्थम उपदघातम प्रचक्षते इति लक्षणम करोति। ये कहते हैं सूत्र प्रवृत्ति अनंतरम, सूत्र की प्रवृत्ति की हो गई, सूत्र के वाक्य प्रवृत्ति हो गई उस अनंतर अवसर में, अवसर प्राप्त होने पर अवसरे सती आत्मा इत्यादि सूत्रार्थम, जो आत्मा इत्यादि वाक्य आया आत्मा इति उपासित सूत्र का अर्थ है आत्मज्ञानम, उसका क्या है अर्थ, आत्मज्ञान होना, तद अपेक्षितानि आत्मज्ञान के लिए जो अपेक्षित होंगे, क्या अपेक्षित होंगे तो कहते तद अपेक्षितानि विवेकादि माने साधन चतुष्टयादि होंगे, विवेक वैराग्य आदि होंगे, जब तक विवेक वैराग्य समदमादि मुमुक्षा न हो तो आत्मज्ञान होना नहीं है, उसके लिए अपेक्षित जो विवेक आदि साधन चतुष्टय है विवेकादि उपाय वेदान उपाय विशेष है, ये आत्मज्ञान तब तक नहीं होना जब तक साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी न हो, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षा यदि न हो तो आत्मज्ञान की संभावना नहीं है। तो उपाय विशेष भेदानुवाद विशेषण अंजसा मैंने यथावत व्याख्या तुम इच्छन्ति, यथार्थ व्याख्या करने की इच्छा करती हुई श्रुति सूत्रित ज्ञान फल कथनाय, सूत्रित वाक्यों को जो आत्मज्ञान है सूत्रित वाक्य में उसके फल कथन के लिए, आत्मज्ञान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आत्म को जानने से, फल कथन के लिए उपोदघातम, उपोदघातम चिक करोती अर्थ है, उपोदघातम करोती उपोदघात करती है, क्या उपोदघात मैंने क्या होता है, चिंताम प्रकृति सिद्ध्यर्थम उपोदघातम प्रत्यक्षते, यह है लक्षण, उपोदघात का लक्षण यही है, प्रकृति जो विषय है उसके सिद्धि के लिए जो चिंता होती है किस प्रकार सिद्ध कर रहा है इसको उपोदघात कहते हैं, इति उक्त लक्षण ये उपोदघात लक्षण करोती यही कहा। अथ इति सूत्र विभाग उक्ति अनंतरी उक्ति ही, अथ शब्द आया इसका अर्थ होता है सूत्र विभाग के अनंतर, ये कहा था व्याचिख्यासुर अथ इदानिम, अथ शब्द है वार्तिक में, अथ शब्द का अर्थ सूत्र विभाग के कथन के पश्चात, अब क्या करना चाहती है कि आगे व्याख्या कर रही है, यही कहना है उपोदघात करना चाहती है। आदौ सूत्रम तदो वृत्ति इति क्रमार्थम इदानिम उक्तम, पहले सूत्र होता है आगे व्याख्या होती है, पहले संक्षेप में कहना बाद में व्याख्या करना, ये नियम होता है उसका विस्तार करना बाद में, यही है नियम। आदौ सूत्रम पहले सूत्र संक्षेप और ततो वृत्ति उसके बाद पश्चात वृत्ति व्याख्या, इति क्रमार्थम इदानिम उक्तम, इस क्रम के लिए इदानिम ऐसा शब्द बोल दिया, अथा इदानिम है ना अब, माने सूत्र हो गई और सूत्र की व्याख्या कर रहा है, इसे इदानिम शब्द का प्रयोग वार्तिकार ने कर दिया, अथ इदानिम। सूत्र भेदे तदैके च तदर्थक ज्ञान के भी तत्र तत्र तदुक्ति प्रक्रिया भेदम दृष्ट्वा बहुउक्ति द्रष्टव्यम्, सूत्र भेदे तदैके च, सूत्र वाक्य अनेक है किंतु अर्थ एक है, चाहे सूत्र एक हो चाहे भेद हो, आत्मा इति उपासना एक सूत्र भी हो सकता है अथवा सूत्रों में भेद भी हो सकता है, सूत्र संक्षेप में सूत्र भेद है तदैक्य, सूत्र भेद मानो अथवा ऐक्य मानो, सूत्र एक ही मानने पर भी तदर्थ ज्ञानम ऐक्य भी, सब सूत्रों का ज्ञान एक ही है ऐक्य होने पर भी, तत्र तत्र तदुक्ति प्रक्रिया भेदम, किंतु प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो जाती है, भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न प्रक्रिया से बताया जाएगा, है तो आत्मज्ञान ही कराना है क्योंकि प्रक्रिया अलग अलग है समझाने की, प्रक्रिया उन उन स्थानों में भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न तरीका से समझाया गया है, भिन्न भिन्न प्रसंग में भिन्न भिन्न प्रक्रिया लगाई है, प्रक्रिया भेदम दृष्ट्वा देख करके बहुउक्ति सूत्रार्थान करके बहुवचन कर दिया भारतीकार, माने प्रक्रिया भेद को लेकर सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ एक ही होता है ऐक्य ज्ञानी है किंतु, तो हां सूत्रार्थम बोलना चाहिए था, भारतीकार सूत्रार्थान द्वितीय का बहुवचन कर रहे हैं, तो वह बहुवचन किसके लिए है, प्रक्रिया भेद के कारण होना, तो एक हो सूत्र चाहे अनेक हो सूत्र वाक्य, आत्मज्ञान एक ही होना है, तो ऐक्य होने के सूत्रार्थम बोलना चाहिए था वार्तिककार को, क्योंकि सूत्रार्थम बहुवचन लगाया हुआ है किसके लिए, प्रक्रिया भेद होने के कारण, समझाने की तरीका अलग अलग है प्रकरण भेद से, इसके लिए बहुवचन कहा, ये कहा गया। इच्छार्थस्तु अविवक्षित व्याचिख्यासु में, जो इच्छार्थ क्षण है ना वो नहीं है, व्याख्या करने की इच्छुक जो श्रुति है, इच्छा का इच्छा अर्थ में सन होता है व्याचिख्यासु, सन करके ऊ प्रत्यय लगाया हुआ है, तो इच्छा अर्थ यहां अविष्ट नहीं आया, इच्छा अर्थस्तु अविवक्षित, क्योंकि इच्छा में सन प्रत्यय होता है, धातु कर्मण समान करित्रा इच्छायां वा सन होता है, वो इच्छा अर्थ यहां विवक्षित नहीं है, टीका आगे टीका है, आगे एक पैरा भाष्य हो गया था, टीका भी हो गई थी आगे। उत्तर वाक्य में आदत्ते, एक वाक्य पूरा हो गया है, तराहुर तराहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, एक वाक्य हो गया है, अब आगे किमो तद ब्रह्म वेद यस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये उत्तर वाक्य है, दूसरा वाक्य आ रहा है, ये कहते हैं उत्तर वाक्य उपादत्ते, उत्तर वाक्य है किमो तद ब्रह्म अवेद, उस ब्रह्म ने क्या जाना, किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, प्रश्न होगा, और किम तत् ब्रह्म भेद यस्मात् सर्वमभवत्, जिस कारण से सर्वरूप हो गया, ये कहना है। तो तत्र करके भाषण में तत्र विप्र सिद्धम वस्तु लक्ष्यते अत पृच्छामः, मनुष्यों के द्वारा संभावित अर्थ है, मनुष्या मन्यन्ते आया, मनुष्य की ऐसी मान्यता है, क्या मानते हैं, ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सब कुछ हो जाएंगे। इससे मान्यता में इतना महान फल असंभव लगता है, विरोध है मोक्ष होना, मनुष्य के द्वारा संभावना है, अर्थ विषय ऐसा है बना हुआ है, उसमें इतना बड़ा फल यही है। तत्र विप्रतिहितम वस्तु लक्षित है, विरुद्ध वस्तु लक्षित होता है, मैं वस्तु माने फल, विरुद्ध फल लक्षित होता है। मनुष्यों के द्वारा संभावित जो विषय है, मनुष्य सामान्य व्यक्ति होता है, उसके द्वारा संभावित अर्थ में इतना महान फल, सर्वभाव को प्राप्त होना, सर्वात्मा। तत्र विप्रतिहितम वस्तु लक्षित है, अथ पृच्छाम, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, तड़ाहू है ना, माने गुरु जी के पास जाकर कहते हैं ये लोग, ब्रह्म जिज्ञासु लोग कहते हैं, पृच्छा हम आपसे पूछते हैं, गुरु जी से पूछते हैं। कहा एक नंबर रिपोर्ट में कहते हैं, मनुष्य संभावित अर्थ ज्ञान है, मनुष्य के द्वारा संभावित जो अर्थ का ज्ञान होना है, ब्रह्म का ज्ञान होना है, ब्रह्म विद्या होना है उसमें। फलात्मकम वस्तु विरुद्धम, फल है क्या उसका, मोक्ष, विरुद्ध लगता है, मनुष्य सामान्य व्यक्ति है, उसके द्वारा संभावना की जा रही है कि ब्रह्म विद्या से हम सब हो जाएंगे, तो ये फल जो सर्वरूप होना, फल विरुद्ध प्रतीत होता है, अतः विरोध प्रतीत है, इसलिए विरोध प्रतीत होने से, विरोध प्रतीत होने से पृच्छाम, अतः पृच्छाम, अतः का अर्थ विरोध प्रतीत है, विरोध प्रतीत होने से पृच्छाम, आपसे पूछते हैं अब किमु तद ब्रह्म, यही दो प्रश्न होगा, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, और किम अवेद, किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, चार प्रश्न बनेंगे यहां। माने किम शब्द प्रथमांत भी है, द्वितीयांत भी है, दो बार आवृत्ति होगी इसकी, तद ब्रह्म किम प्रथमांत हो जाएगा, किम अवेद में किसको जाना द्वितीयांत हो जाएगा, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, किमु तद ब्रह्म यस्य विज्ञानात् सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते, जिसके विज्ञान से मनुष्य मानते हैं हम सब कुछ हो जाएंगे, वो ब्रह्म क्या है, क्यों ब्रह्म विद्या से मान रहे हैं, वो ब्रह्म विद्या ज्ञान है, जिसके ज्ञान, किसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान से हम सब कुछ हो जाएंगे मान रहे मनुष्य, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, यही है मनुष्य मन्यन्ते। तद किम अवेद, यहां किम शब्द अभी आया, जो किम शब्द है द्वितीयांत है, उसको उसने किसको जाना, पहले किम तद ब्रह्म में प्रथमांत है वो, और किम तद अवेद यह द्वितीय, तंत्र न्याय बोलते हैं, आवृत्ति करना, एक शब्द को दो बार आवृत्ति करना, पहले वाले में प्रथमांत कर दिया, द्वितीय द्वितीय कर दिया। तद किम अवेद यस्माद विज्ञानात तद ब्रह्म सर्वम अवध, जिस विज्ञान से वो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, वो उसने किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, ये प्रश्न में है, किम शब्द दो बार आवृत्ति करते हैं, चार प्रश्न हो जाता है, वो ब्रह्म परिचिन्न है या अपरिचिन्न है, अथवा उसने किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, जिसके कारण सर्वरूप हो रखा है वो, ये प्रश्न किया, माने जिज्ञासु गुरु के पास जाकर के प्रश्न कर रहे हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं किम के ऊपर, किम ऊ के ऊपर में, किम तत्वद्यम इतिहास, उस आपका जो प्रश्न क्या है, किस विषय में प्रश्न आपका है, प्रश्न होगा किम तत्वद्यम, वो प्रश्न क्या है, गुरु जी पूछे वो प्रश्न क्या है, तो कहते हैं वाक्यम व्याचस्ते, वाक्य की व्याख्या करते हैं, किम इत्यादि का, किम तद ब्रह्म यस्य विज्ञानात् सर्वम भविष्यतो मनुष्य मनन्ते, वो ब्रह्म क्या है, जिसके विज्ञान से ज्ञान से मनुष्य सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मानते हो, ब्रह्म क्या है, एक प्रश्न यह है। अच्छा, यस्य ब्रह्मणो विज्ञानात् मोक्षः, जिसके विज्ञान से मोक्ष मान रहे हो, सर्वरूप होना माने मोक्ष होना, मोक्षः तद वो ब्रह्म यद मुमुक्ष वेद्यम, जो ब्रह्म मोक्ष के द्वारा वेद्य है, मोक्ष वेद्यम तद किम, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्नम उत अपरिचिन्नम, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, यही यहां प्रश्न है, माने जिस ब्रह्म के विज्ञान से मोक्ष मिलना है, वो जो ब्रह्म है, जो मुमुक्ष वेद्य ब्रह्म है, तद यद मुमुक्ष वेद्य, मुमुक्ष द्वारा वेद्य जो ब्रह्म है, जानना ब्रह्म को है, तद किम वो ब्रह्म, तद माने ब्रह्म किम परिचिन्नम उत अपरिचिन्नम, ये दो प्रश्न हो गया प्रथमांत में, वो परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है ब्रह्म, एक प्रश्न ये बना। आगे तीन नंबर टिप्पणी में कहते तद किम, यहां पर तद माने ब्रह्म है वो, तद ब्रह्म किम ये द्वितीयांत है यहां, तद किम यज्ञानात ब्रह्म सर्वत्वम गच्छति, जिसके ज्ञान से ब्रह्म सर्वरूप हो जाता है। यस्मात् सर्वम अभवत वाक्य आगे, जिसके ज्ञान से ब्रह्म सर्वरूप हो जाता है सर्वत्वम गच्छति। तत् किम, वो ब्रह्म किम स्वरूपम एवं विदित्वा सर्वम अभवत उदान्यत, क्या अपने स्वरूप को ही जान करके सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया अथवा अन्य को जान करके? क्या अभी दो प्रश्न होगा द्वितीयांत में, उस ब्रह्म किसको जानकर सर्वरूप हो गया, अपने को जानकर या अन्य को जानकर, ये प्रश्न है। आगे चार नंबर में यस्मात् होगा, चार यस्मात् मन यदि याद अवेद्यम के ऊपर नहीं, यस्मात् के ऊपर में टिप्पणी है, चार की टिप्पणी यस्मात् के ऊपर है, वहां थोड़ा ऊपर पहले छप गई पहले। मन यस्मात् मन यदि याद, यदि याद विज्ञानात् यह अर्थ होगा, यस्मात् का अर्थ जिस विज्ञान से, यदि याद जिस ब्रह्म के ज्ञान से, यही होगा विज्ञानात् तद ब्रह्म सर्वभवत, जिसके ज्ञान से सर्वरूप हो गया वो ब्रह्म परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, अथवा यहां अपने को जाना कि दूसरे को जाना, ये प्रश्न है। ब्रह्म च सर्वम इति श्रूयते, और ब्रह्म पहले से सुनाई पड़ता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म सर्वरूप पहले सुनाई पड़ता है, तो फिर जानने के बाद में सर्वत्व प्राप्त होना यह भी असंभव लगता है। यही है ना यहां कि किसको जाना, अपने को जाना कि दूसरे को जाना, ये कहना माने जानने के बाद सर्वात् भाव प्राप्त होने की श्रुति में ब्रह्म पहले से सर्वरूप सुनाई पड़ता है, सर्वम खलुतम ब्रह्म आदि श्रुति है, तो उसके फिर यहां पर प्रश्नादि कैसे, यही है यही जिज्ञासु लोग गुरु से पूछ रहे हैं। ब्रह्म तो सर्वम श्रूयते, ब्रह्म सर्वरूप पहले सुनाई पड़ता है श्रुति में, कहां सुनाई पड़ता है, तो पांच नंबर रिपोर्ट में कहा ततश्च तद अन्य अभाव, इसलिए क्या होगा जब सर्वरूप है तो अन्य है ही नहीं, ब्रह्म से अन्य है ही नहीं, और अपने को ही जाना कहेंगे तो कर्म करते दोष होगा, कर्म भी वही करता भी वही, अपने को अपने से जानना संभव नहीं होता, स्वयं स्वयं को जानना संभव नहीं होता, कर्म करते विरोध होता है, अन्य को जाना तो अन्य कोई है ही नहीं, तो किसको जाना उस ब्रह्म ने, प्रश्न बन जाता है। यही है ये पांच हो गए, पांच में तथा समझे तद अन्य अभाव, इसलिए सर्वरूप से सुनाई पड़ता है, इसलिए ब्रह्म से अन्य है ही नहीं सिद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं तद यदि अभिज्ञाय किंचित सर्वम अभवत तथा अन्येषाम अपि अस्तु किम ब्रह्म विद्या, यदि वो ब्रह्म अन्य किसी को जाने बिना ही सर्वरूप हो गया तो फिर अन्य के लिए भी तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए ब्रह्म विद्या से क्या लेना, अन्य के लिए ब्रह्म ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्यों, ब्रह्म अन्य को जाने बिना ही सर्वरूप हो गया तो अन्य भी सर्वरूप हो जाएंगे अपने आप, यदि ये प्रश्न में है सारे, यदि तद यदि तद माने ब्रह्म यदि अभिज्ञाय बिना जाने, अभिज्ञाय कश्चित किसी को जाने बिना ही सर्वम अभवत सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गया जाने बिना ही, तो तथा अन्य सामयिक वस्तु उसी प्रकार अन्य व्यक्ति को भी होगा, किम ब्रह्म विद्या, फिर ब्रह्म विद्या से क्या लेना है, ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना, आवश्यकता व्यर्थ हो जाएगी। छह नंबर की टिप्पणी कहते हैं तद माने ब्रह्म, तद माने ब्रह्म है कहा आगे, अथ विज्ञाय सर्वम अभवत, नहीं जान करके ये पक्ष लेंगे, न जान करके बोलेंगे तो अन्य को भी हो जाएगा बिना ज्ञान जाने हो जाएगा सर्वात भाव, ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो जाएगी, नहीं नहीं ब्रह्म जान करके अपने किसी को जान करके होगा सर्वात भाव को, कहते हैं अथ विज्ञाय सर्वम अभवत, अथवा माने अथवा विज्ञाय सर्वम अभवत, जान करके सर्वरूप हो गया ये मान लेते हैं, जाना किसी को जाना ऐसे मान करके सर्वरूप हो गया मानते हैं, तो विज्ञान साध्यत्वात् कर्म फले न तुल्यम एव इति अनित्यत्व प्रसंग, फिर क्या विज्ञान साध्य हो जाएगा मोक्ष, किससे साध्य होगा, जानने के बाद में सर्वात्मभाव प्राप्त होगा, सर्वात्मभाव में मोक्ष है वो क्या है, अनित्य हो जाएगा, साध्य हो गया ना विज्ञान के द्वारा साध्य हो गया, जैसे कर्म के द्वारा साध्य अनित्य है स्वर्ग आदि, इसी प्रकार ये भी सर्वात्मभाव अनित्य होगा, फिर कभी भी फिर परिचिन में आएगा, यही है ये कह रहे हैं। अतः विज्ञा यदि जान करके सर्वात्मभाव होना है तो किसी को जानेगा वो, तो स्थिति में विज्ञान साध्यत्वात्, विज्ञान के द्वारा साध्य होगा सर्वात्मभाव होने से, कर्मफल है ना तुल्यम, कर्मफल के साथ स्वर्ग आदि के समान हो जाएगा। कर्म का फल स्वर्ग आदि अनित्य होते हैं, इसी प्रकार ये भी सर्वात्मभाव अनित्य होगा, विज्ञान साध्य हो गया। जैसे कर्म साध्य अनित्य होते हैं, इसी प्रकार विज्ञान साध्य अनित्य है, यही है तुल्य। यदि अनित्यत्व प्रसंग है, अनित्यत्व प्रसंग आ जाएगा, सर्वात्मभाव जो प्राप्ति होगी कुछ काल के बाद फिर वापस अनित्य सिद्ध होगा। एक सर्वभावस्य ब्रह्म विद्या फलस्य अनित्यत्व प्रसंग आते हैं, जो सर्वात्म भाव होना है ब्रह्म विद्या का फल, वो अनित्य हो जाएगा, क्यों, साध्य होने के कारण। ये यहां प्रश्न चल रहा है, ये आक्षेप में है ये। अच्छा, सात की टिप्पणी, किम शब्द अभी आक्षेप में कर रहे हैं। अच्छा, सात की टिप्पणी में कहते हैं तुल्य में बने विज्ञान फलम, विज्ञान का फल तुल्य है किसके साथ, कर्म फल के साथ तुल्य है, साध्य है, विज्ञान साध्य ही है, वो कर्म साध्य होता है कर्म का फल, ये विज्ञान साध्य है, सर्वात्मभाव अनित्य होगा। अच्छा, अनवस्था दोष और अन्य को जान करके सर्वात्मभाव को प्राप्त हुआ माने गो, ब्रह्म ने अन्य को जान करके सर्वात्मभाव प्राप्त हुआ, जो अन्य था उसने किसी अन्य को जाना होगा सर्वात्मभाव प्राप्ति के लिए, फिर वो अन्य जो होगा किसी अन्य को जाना होगा, अनवस्था दोष होगी, ये भी है, अन्य को जान करके सर्वात्मभाव यदि प्राप्त होता है तो अनवस्था दोष है। अनवस्था दोषश्च तदपि अन्यत विज्ञाय, ब्रह्म अन्य को जान करके सर्वात्मभाव प्राप्त होगा, सर्वम अभवत ततः पूर्वम अपि, उसके पहले वाला भी जिसे ब्रह्म ने जाना वो भी सर्वात्मभाव के लिए अन्य से जानना पड़ेगा, ततः पूर्वम अपि अन्यत विज्ञाय, अन्य को जानकर ही होगा वो भी, और उसके पहले पूर्वतर भी, उसके पहले वाला भी अन्य को जान करके होगा सर्वात्मभाव, ततः पूर्वतरम अपि अन्यत विज्ञा इति, इतना पूर्वादि ने कहा, माने जान, वो जान करके सर्वात्मभाव प्राप्त होता है या न जानकर, दोनों में आक्षेप किया, दोनों नहीं हो सकता है, यदि जान करके होता है तो क्या होगा, वो साध्य हो जाएगा सर्वात्मभाव, विज्ञान का साध्य बनेगा, साध्य होने से अनित्य होगा, जो साध्य होता है अनित्य, जो कर्म का फल अनित्य होता है साध्य, और न जान माने अन्य को जान, अन्य से जान करके मानेंगे, जान करके कहेंगे तो अपने से जाना अन्य को जाना प्रश्न आएगा, अपने को अपने से अपने को जानना संभव नहीं, कर्म करते दोष आ जाएगा, तो अन्य को जान करके मानेंगे तो क्या होगा, अनवस्था दोष हो जाएगी, यहां तक आक्षेप आ गया। अब सिद्धांत बोलते हैं न तावद अभिज्ञाय सर्वम अभवत, सिद्धांत वाक्य है, बिना जाने, बिना जानकर सर्वात्मभाव नहीं हुआ है ब्रह्म, जानकर ही हुआ है, बिना जानकर नहीं हुआ, जानकर ही हुआ है, तो जानकर होने में क्या था, साध्यत्व आएगा, ये विज्ञान साध्य होगा अनित्य होगा प्रश्न है, उसका उत्तर देना चाहते हैं, न तावद अभिज्ञाय सर्वम अवध, बिना जाने ब्रह्म सर्वरूप नहीं हुआ है, सिद्धांत कह रहे हैं जानकर ही हुआ है, ऐसे क्यों, शास्त्रार्थ वैरूप दोषात, नहीं तो शास्त्रार्थ वैरूप दोष होगा, ब्रह्म के लिए बिना जाने सर्वात्मभाव प्राप्त होना, अन्य के लिए जानकर होना, शास्त्र में विरूप होगा, विरुद्ध आएगा, वैरूप होगा, अन्य को तो जानकर होना पड़ेगा, सर्वात्मभाव की प्राप्ति ज्ञान से होगा, ब्रह्म को बिना ज्ञान, बिना जाने होना ये शास्त्रार्थ में वैरूप्य आएगा, इसलिए जानकर ही वो अन्य जैसे जानकर ब्रह्म सर्वात्मभाव प्राप्त हो, ब्रह्म भी जानकर ही ज्ञान प्राप्त करके ही सर्वात्मभाव प्राप्त हो मानना पड़ेगा, नहीं तो शास्त्र के अर्थ में विरूप आ जाएगा, वैरूप्य आ जाएगा, ये अनवस्था दोष तो दूसरा है, माने यदि जानकर नहीं मानेंगे तो शास्त्र में बैर्थ दोष आज, क्यों, अन्य को जानना पड़ेगा, उसको बिना जाने होना विरूपता दोष, इसलिए जानकर ही हुआ है, ठीक है। फल अनित्य दोष स्तरी आक्षेपता बोल रहा है यहां महाराज, तब तो फल अनित्य हो जाएगा, जान करके सर्वात्मभाव प्राप्त है तो साध्य हो गया, विज्ञान साध्य हो गया सर्वात्मभाव, जैसे माने कर्म साध्य स्वर्ग आदि अनित्य होते हैं, उसे विज्ञान साध्य, वो भी फल अनित्य हो जाएगा सर्वात्मभाव, फिर परिचय में आएगा कभी, कहते हैं नैको भी दोष अर्थ विशेष उत्पत्ति सिद्ध, कोई भी दो एक भी दोष नहीं है, अर्थ विशेष है, देखो वास्तव में अपरिछिन्न होता हुआ सर्वात्मभाव होता हुआ ही ब्रह्म, वास्तव में सर्वात्मभाव पहले से ही है वो, या आत्मरूप ब्रह्म होते हुए भी अविद्या और उसके कार्य से संबंध होने के कारण परिछिन्न जैसा माना हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए है ये आत्मज्ञान, ज्ञान से सर्वात्मभाव की साध्य नहीं है, जो बीच में आए हुए अवरोध था उसको हटाने के लिए है, वास्तव में सर्वात्मभाव पहले से ही है, मोक्ष पहले ही भुगता है आत्मा, होते हुए भी अविद्या और अविद्या के कार्य शरीर आदि उसके साथ संबंध होने के कारण परिच्छिन्न मान रहा था अपने को, असर्वत भाव मान रहा था, परिच्छिन्न मान रहा था, मान्यता आई थी। उस मान्यता को हटाने के लिए जानना है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, माने वहां पर एक फल, ऐसा फल है सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं, प्राप्त है उपाय जैसे ही, उसकी प्राप्ति नहीं है यहां तो, प्राप्ति की प्राप्ति है, अवरोध आया था बीच में उसको हटाने के लिए है। सर्वात्म भाव होता हुआ भी माने अविद्या और अविद्या के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध होने से अपने को परिच्छिन्न मान बैठा था, उस परिच्छिन्न भाव को हटाने के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए, अरे तुम सच्चिदानंद आत्मा हो तो ये ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कोई दोष होने वाला नहीं उस बार, जानकर ही ब्रह्म सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ, माने अविद्या अविद्या कार्य के साथ संबंध तोड़ने के लिए ये जानना है। एक अन्य आते हैं नई को भी दोष, एक भी दोष नहीं है यहां सिद्धांति कह रहे हैं, क्यों तो कहा अर्थ विशेष उपद, विशेष अर्थ है यहां, वास्तव में अपरिच्छिन्न होता हुआ भी सर्वात्म भाव होता हुआ आत्मा अविद्या और अविद्या के कार्य के साथ काल्पनिक संबंध होने के कारण, आध्यात्मिक संबंध है, वास्तविक संबंध तो है ही नहीं, वह असंग है कहां संबंध होना, आध्यात्मिक संबंध के कारण माने उसे परिच्छिन्न तो बुद्धि आ गई थी, क्या आ गई थी, परिच्छिन्न भाव आया हुआ था, सर्वात्म भाव नहीं था, इसलिए उस परिच्छिन्न भाव को हटाने के लिए ये आत्मज्ञान चरितार्थ हो जाता है, अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति के लिए, मान औपाधिक साध्यत्व वास्तविक साध्यत्व नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं कहा। अच्छा यहां एक नंबर की टिप्पणी है तरीके के ऊपर, ज्ञानात् सर्वभाव अभ्युपमे इत्यर्थ, ज्ञान से सर्वात्म भाव की प्राप्ति मानेंगे तो क्या होगा, अनित्यत्व दोष आ जाएगा, जैसे कर्म का फल अनित्य होता है, ज्ञान का फल मोक्ष, सर्वात्म भाव अनित्य होगा, तो सिद्धांत कहा नहीं कोई दोष, कोई दोष नहीं। अच्छा नहीं कोई दोष करके छोड़ दे, कोई दोष नहीं है, क्यों ये टीका से स्पष्टीकरण कर देंगे, वास्तव में अपरिच्छिन्न होता हुआ भी सर्वात्म भाव पहले से आत्मा, अमुक्त है बाद में मुक्त होना ऐसा संभव नहीं है, यदि अमुक्त है तो अमुक्त ही रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता। हाँ भ्रांति जो हो गई थी उसको हटाने के लिए ज्ञान होता है, या भ्रांति हो रखी है अपरिच्छिन्न तो भ्रांति हो रखी है, माने परिच्छिन्न तो भ्रांति है, अपरिच्छिन्न होता हुआ भी उस भ्रांति हटाने के लिए आत्मज्ञान है, इसलिए कोई दोष नहीं ये कहना है। ठीक है देखिए, मनुष्याणाम मतम तत्शब्दार्थ तत्र विप्रतिषिद्धम वस्तु लक्ष्यते अथ प्रचार में भी, जो तत्र में तत्शब्द है किसका, मनुष्यों का मत है, ये मनुष्य मन्यन्ते है, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते, ये मनुष्य का मत है, मनुष्य के मत में इतना महान फल विरुद्ध लगता है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं वो ब्रह्म ने किसको जाना, यही है तत्र माने तत्शब्द का अर्थ कर रहे हैं, तत् मनुष्याणाम मतम तत्शब्दार्थ, उस मनुष्य मत में, तत्र माने मनुष्य मते, ऐसा अर्थ है वो मनुष्य, वस्तु शब्द न ज्ञानात् फलम उच्यते, विप्रतिषिद्धम वस्तु, वस्तु शब्द भाष्य में उसका अर्थ है ज्ञान से फल, ये लक्षित होता है मोक्ष, यही है वृद्ध लगता है मनुष्य साधारण व्यक्ति है उसके मत में इतना महान फल कैसे हो सकता है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञान हेतुकम फलम, ज्ञान हेतु फल, जिस फल का हेतु है ज्ञान, ज्ञान से जो फल मिल रहा है भोग से मिल रहा है वो फल। आगे टीका में कहते हैं आक्षेप गर्भ से चौदिश प्रवृत्त विरोध प्रतिभासो हेतु अत शब्दार्थ, आक्षेप पूर्वक प्रश्न है यहां, मनुष्य साधारण व्यक्ति के इतना महान फल कैसे, आक्षेप पूर्वक प्रश्न है, माने जिसके प्रश्न के पेट में आक्षेप है, आक्षेप गर्भ में है जिसका, जिस प्रश्न का आक्षेप गर्भस्य चौद्यस्य जो प्रश्न है उसका प्रवृत्त प्रश्न की प्रवृत्ति में विरोध प्रतिभास है, तो जो विरोध हो रहा है ना मनुष्य एक साधारण व्यक्ति के द्वारा इतना महान फल उनकी मान्यता में, ये विरोध प्रतिभास ही यहां हेतु है, इति अत शब्दार्थ है, अत शब्द इसके लिए लक्ष्य थे, अत परिचाम अत शब्द इसके लिए है। टिप्पणी नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं आक्षेप इत्यादि, तो आज आक्षेप गर्भ से चौद्य से प्रवृत्त हो, जो आक्षेप गर्भ जिस प्रश्न के गर्भ में आक्षेप है, प्रश्न ही नहीं भीतर आक्षेप घुसा हुआ है, प्रश्न चौद्य प्रवृत्त हो विरोध प्रतिदेव हेतुत्व, विरोध प्रतिथि हेतु है मनुष्य के सामान्य व्यक्ति के जो मान्यता में इतना महान फल विरोध लगता है, विरोध ज्ञान ही हेतु है होने से आक्षेप गर्भम चोदयामा। हम प्रश्न तो कर रहे हैं किंतु आक्षेप पूर्वक कर रहे हैं, ये प्रश्न इसमें आक्षेप भी है ऐसा कहना चाहते इत्यर्थ। कथम अन्यथा गुरुन प्रति शिष्याणाम आक्षेप गर्भ चौद्यम प्रसिद्ध, यदि माने विरोध नहीं लगता तो गुरु के प्रति शिष्यों का ऐसा आक्षेप गर्भ प्रश्न कैसे हो सकता है। शिष्य लोग प्रश्न कर रहे हैं तदाहु जिज्ञास लोग बोल रहे हैं, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं आगे तद ब्रह्म परिचन्नम अपरिचन्नम वा इति कुतो ब्रह्मणि चोद्यते तत्रह। सिद्धांत एकदेशी बोले सिद्धांत के भाई वो ब्रह्म परिचन्न है या अपरिचन्न है, किस हेतु से तुम प्रश्न कर रहे हो। तद ब्रह्म परिचन्नम अपरिचन्नम वा इति इस प्रकार के जो प्रश्न तुम्हारा है, कुतो ब्रह्मणि चोद्यते ब्रह्म के विषय में ऐसा प्रश्न क्यों किया जाता है। आया तो उत्तर देते यस्य इत्यादि बोलेंगे, यश विज्ञानात सर्वम भविष्यतो मनुष्य मनते ही है, जिसके विज्ञान से हम सर्वरूप हो जाएंगे मनुष्य ऐसे मानते हैं। हाँ, वो ब्रह्म क्या है किम शब्द करते क्या है यही है। दस ग्यारह बार टिप्पणी यहां है, दस में कहा तद ब्रह्म यदि परिच्छिन्नत्वे ब्रह्म शब्द अनर्थम यही है, माने प्रश्नकर्ता का प्रश्न में यही है यदि परिच्छिन्न है तो ब्रह्म शब्द का योग्य नहीं होगा। ब्रह्म शब्द जो होता है धातु से ही व्यापक तत्व को बोलता है, ब्रह्म वृद्ध धातु से ब्रह्म बनता है, सबसे बड़ा जो होगा ब्रह्म होगा, व्यापक को ब्रह्म बोलते हैं। यदि परिच्छिन्न है तो ब्रह्म शब्द का योग्य नहीं है वो, ब्रह्म शब्द अपरिच्छिन्न के लिए प्रयोग होता है और परिच्छिन्न हो तो ब्रह्म शब्द का योग्य नहीं है। अनर्हत्व अपरिच्छिन्नत्व जो अपरिच्छिन्नत्व तो वेद्यत्व अनुपत्ति, और अपरिच्छिन्न है तो वेद्यत्व नहीं होगा, जो व्यापक जानने योग्य नहीं होता, मनवाणी का विषय नहीं हो फिर वेद्य तो नहीं आ सकता। इसलिए यहां आक्षेप गर्भ प्रश्न है, यदि परिचिन्न है तो ब्रह्म शब्द का योग्य नहीं है, यदि अपरिचिन्न है तो वेद्य नहीं बनेगा, यही कहना है वेद्य नहीं होगा। यदि आक्षेप तो अल्पा ये आक्षेप अल्पा यही है कहा। ग्यारह में कुतो ब्रह्मणी थी, हाँ कुतो ब्रह्मणी चौद्यते कहा था, ऐसे ब्रह्म के विषय में परिचिन्न अपरिचिन्न विषय क्यों प्रश्न करते हो। उत्तर दिया तत्रह कहते हैं ठीक है टिप्पणी में ब्रह्म शब्द अव्यवहार्थ प्रयोलोचना एवं ब्रह्मणो अपरिचिन्नत्व निश्चयात चौद्य अनुपत्ति भाव। माने यहां पर एकदेशी का प्रश्न यह है, कहना यह है एकदेशी का है कुतो ब्रह्मणि चौद्य तो ब्रह्म को क्यों प्रश्न कर रहे हो, तो उसके तात्पर्य बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द अव्यवहार्थ, ब्रह्म शब्द में ब्रह्म वृद्धौ धातु है, मनन प्रत्यय है, अवयव अर्थ यही है, प्रत्यय और प्रकृति का अर्थ जोड़ना है अवयवार्थ। एक अवयव है ब्रह्म धातु और एक अवयव मन प्रत्यय, मन प्रत्यय है वहां ब्रह्म बनाने के लिए। तो ब्रह्म शब्द अवयवार्थ प्रयोलोचना, ब्रह्म शब्द के जो अवयव का पर्यालोचन करते हैं विचार करते हैं, जो एक दूसरे का अवयव धातु और प्रत्यय का विचार करते हैं, करने से ही ब्रह्मणो अपरिच्छिन्नत्व निश्चय अर्थ, ब्रह्म अपरिच्छिन्न निश्चय हो जाता है। माने एक देशी बोल रहे हैं क्यों इस प्रकार के प्रश्न करते हो, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, जब ब्रह्म शब्द आ गया है ब्रह्म विद्या आया हुआ है, तो ब्रह्म शब्द आया हुआ है तो ब्रह्म शब्द के अवयव जो धातु है ब्रीही ब्रह्मी धातु ब्रह्म धातु है, प्रत्यय मन यह बन के ब्रह्म बनना है, तो अवयव अवयव के विचार करने से ही, दो अवयव का विचार करने से ही व्यापक अर्थ आ जाता है, अपरिचिन्न अर्थ आ जाता है। फिर यहां चौद्य अनुपत्ति, चौद्य नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं हो सकता, एक देशी बोले तो पूर्ववादी बोलता है, पूर्ववादी ने कहा यश्य विज्ञानात सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, जिसके विज्ञान से मनुष्य सबरूप सर्वरूप हो जाएंगे सर्वात्मा प्राप्त मानते हैं, वो ब्रह्म क्या है प्रश्न आता है, यही है। बार की टिप्पणी यश तथा जब वेद्युते परिचिन्न शंका सावकाश, यदि वेद्य हो तो परिचन्न शंका सावकाश हो जाती है घटाधिपत, पूर्ववादी कह रहा यदि वेद्य है तो परिचिन्न होगा वो, जो घट आदि वेद्य होते हैं परिचिन्न होते हैं, जो परिचिन्न होगा वो वेद्य होता है, जो वेद्य होगा परिचिन्न होगा, जैसे घट आदि ब्रह्म भी यदि वेद्य है तो परिचिन्न होगा, ये पूर्वादि आक्षेपता का यह अभिप्राय है। आगे टीका में कहते हैं प्रश्नांतरम करोति, अब किम शब्द को द्वितीयांत करके अन्य प्रश्न करता है आक्षेपता, उसने किसको जाना वो ब्रह्म ने, अब किम शब्द द्वितीयांत होगा, अभी प्रथमांत था पहले अब द्वितीयांत होगा, प्रश्नांतरम प्रवृत्ति तद किम अवेद, उस ब्रह्म ने किसको जाना, तत् माने ब्रह्म किम अवेद किसको जाना, यस्माद विज्ञानात तद ब्रह्म सर्वम, जिस विज्ञान से वो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, ब्रह्म ने किसको जाना, ये प्रश्न है। ब्रह्म स्वात्मानम अज्ञाशित अतिरिक्तम बा, ये प्रश्न है। ब्रह्म ने अपने को ही जाना, अज्ञाशित लुंग लगा रहे, ज्ञान धातु का रूप है, ज्ञान धातु अनित है, फिर भी लुंग लकार में शिच को ईट हो जाता है। यह हमारा मन आताम सकता सूत्र है, उसको सक का आगम भी होगा, शिच को ईट भी होगा। यम ब्रह्म नम और आकारांत धातु, आकारांत धातु है यह, ज्ञान ये अज्ञाशित बना रखा है। ब्रह्म स्वात्मानम अज्ञाशित अतिरिक्तम बा, ब्रह्म ने अपने को ही जाना या अन्य को जाना, इति प्रश्न से प्रसंगम दर्शित, प्रश्न का प्रसंग दिखाता है अक्षर पूर्व प्रश्न करता। 13 के टिप्पणी में कहा अवसरम, प्रसंग माने अवसर, प्रसंग माने अवसर दिखाते हैं। यस्मात कहा, यस्मात विज्ञानात ब्रह्म सर्वम अवत, जिस विज्ञान से ब्रह्म सर्वरूप हो गया उसने किसको जाना, ये प्रश्न है। समय हो गया है, फिर करेंगे आगे टीका फिर देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।